Somatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska Grupa Górnicza wycofuje się z planu naprawczego dla kopalń. Ustalono przygotowanie nowego planu wspólnie ze związkowcami. Ratownicy powtarzają, żeby bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Jako przestrogę podają smutne statystyki o utonięciach. Kupił nowe Lamborghini zamiast zapłacić pracownikom. Za chwilę o tym, jak pewien Amerykanin wykorzystał koronawirusowe wsparcie. Kopalnie nie będą zamknięte, górnicy dostaną wypłaty. Po dzisiejszych rozmowach w Katowicach Polska Grupa Górnicza wycofała się z przygotowanego planu naprawczego. Jak mówi przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, sytuacja w spółce ma zostać ponownie przeanalizowana. Doszliśmy do takiego wspólnego uzgodnienia, jeśli tak można powiedzieć, że w zasadzie od przyszłego wtorku zaczyna działać wspólny, mieszany zespół rządu, pracodawców i strony związkowej, który do końca września ma opracować plan naprawczy i dla całego sektora górniczego ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Górniczej. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zdementował doniesienia o zamknięciu wszystkich kopalń do 2036 roku. To są informacje całkowicie nieprawdziwe. Każdy, kto ma pojęcie o tym, jak wygląda dzisiaj sektor energetyczny w Polsce, jakich inwestycji wymaga, aby stopniowo odchodzić od węgla na rzecz innych źródeł energii, wie, że to jest data całkowicie nierealistyczna, nawet gdyby komuś to do głowy przyszło. Zarząd PGG zapewnił także, że do końca roku wystarczy pieniędzy na wypłaty dla górników. Od kwietnia utonęło w Polsce 198 osób, dlatego na półmetku wakacji powtarzane są apele, żeby bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu i pływać w wyznaczonych do tego miejscach. Co jeszcze może być niebezpieczne nad wodą? O tym Jacek Lędzian, szef ratowników z Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bagatelizowanie zagrożeń, skoki na głowę w miejscach do tego niesprawdzonych, niedozwolonych. Bagatelizowanie zagrożeń związanych ze sprzętem pływającym, czyli to są kamizelki, powinny być założone, powinniśmy wymieć na sobie przede wszystkim te kamizelki, a nie leżeć, one powinny obok nas. Zakładanie z góry się nic nie stanie, stąd tyle utonięć. Dzisiaj turysta ze Śląska skoczył z kładki dla pieszych do Jeziora Mikołajskiego. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Według ustaleń policji wcześniej mężczyzna najprawdopodobniej pił alkohol. Odnowiono 83 wagony pociągów pasażerskich PKP Intercity. Symbolicznie przekazano je na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Był tam Aleksander Przoniak. Wagony zostały wyremontowane w fabryce PESA w Bydgoszczy w kooperacji z zakładami remontowymi w Mińsku Mazowieckim. Jak mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski, są to praktycznie zupełnie nowe wagony. W tych wagonach to zastosowane są wszystkie nowoczesne urządzenia. Nowe, bezprzedziałowe wagony są wyposażone w klimatyzację, Wi-Fi, wejścia USB i gniazdka elektryczne, a także w ułatwienia dla niepełnosprawnych. Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk powiedział, że dzięki takim inwestycjom pasażerowie wracają na kolej. W 2015 roku przewozimy 30 milionów pasażerów. W 2019 50 milionów. Modernizacja 83 wagonów przekazanych właśnie państwowemu przewoźnikowi kosztowała ponad 300 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dostał miliony dolarów na utrzymanie miejsc pracy, a z tych pieniędzy kupił sobie Lamborghini. Amerykańska policja aresztowała mieszkańca Florydy, który podając fałszywe informacje uzyskał wypłatę z rządowego programu antykryzysowego wprowadzonego po pandemii koronawirusa. Po wybuchu epidemii koronawirusa amerykański kongres uchwalił program ochrony miejsc pracy. Przewidziano w nim setki miliardów dolarów umarzalnych pożyczek dla firm, które ograniczą zwolnienia pracowników. 29-letni David Hines z Miami wystąpił o 13,5 miliona dolarów, z czego zatwierdzono mu wypłatę 3 milionów 900 tysięcy. Gdy tylko pieniądze trafiły na jego konto, Hines zaczął żyć jak król. Amerykanin przeniósł się do luksusowego hotelu w Miami Beach, kupował markowe produkty i udał się do salonu Lamborghini, gdzie nabył nowiutkie auto za 320 tysięcy dolarów. Na pensję dla pracowników nie wydał z przyznanych mu pożyczek ani centa. Wczoraj Hines został aresztowany pod zarzutem składania fałszywych wniosków o rządową pomoc. Amerykańskie władze odzyskały 3 400 000 dolarów i przejęły Lamborghini. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze walczą o awans do Ekstraklasy. Radomiak gra z Miedzią Legnica. Gospodarzem barażu jest wyżej notowana w sezonie zasadniczym drużyna, czyli mecz toczy się w Radomiu. Wszystko wskazuje na to, że Radomiak awansuje do finału barażowego i walczyć będzie o Ekstraklasę, bo prowadzi z Miedzią 2-0. Wieczorem drugi mecz półfinałowy, barażowy. Warta Poznań zagra z Termaliką Bruk Bet Nieciecza. Mówi obrońca tej drużyny Marcin Wasielewski. Baraż będzie się rządził własnymi prawami. Musimy tego meczu podejść naprawdę bardzo skoncentrowani, wypełnić go taktycznie. Najważniejsze, żebyśmy byli też w tym meczu skuteczni, żeby każdą sytuację, która się nadarzy, po prostu zamienić na bramkę i po prostu musimy się skupić na sobie. Jesteśmy lepszym zespołem i jeżeli to udowodnimy na boisku, to jestem przekonany, że w Grodzisku będziemy się cieszyć ze zwycięstwa. Najpierw dwóch, a teraz trzech kolejnych siatkarzy występujących w Ekstraklasie Trefla ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zainfekowany został również jeden z członków sztabu szkoleniowego. W sumie w gdańskim zespole stwierdzono wirusa u 5 zawodników. Najwyżej rozstawiony Kamil Majchrzak oraz Anastazja Szoszyna triumfowali w kolejnym turnieju tenisowym z cyklu Lotos Polish Tour, który zakończył się koło Grodziska Mazowieckiego, mówi zwycięzca zawodów. Miałem o tyle prościej, że widziałem, co zrobiłem źle w Bytomiu i widziałem, co Daniel zrobił dobrze i wiedziałem, jak muszę grę poprowadzić, żeby po prostu zniwelować jego atuty, a przeważać na korcie, więc generalnie wyciągnąłem wnioski i konsekwentnie od początku do końca zrealizowałem taktykę. Podsumował Kamil Majchrzak. Austriak Felix Groschharter z ekipy Bora Hansgrohe wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu dookoła Burgos. Rafał Majka leżał w kraksie, ale pozbierał się i do mety przyjechał w czołówce. Dookoła Burgos jest jednym z pierwszych wyścigów etapowych na świecie i pierwszym w Hiszpanii po 4-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią. Startuje w Hiszpanii aż 14 drużyn z World Touru. W trochę słabiej obsadzonym wyścigu dookoła Bułgarii, a nie Burgas, wygrał dziś pierwszy etap Alan Banaszek z ekipy Mazowsze Serce Polski. Ze sportem spotkamy się znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i nad morzem możliwe przelotne opady deszczu i burze, a także grad. Słońce powoli zachodzi, ale nadal ciepło, przeważnie od 28 do 30 stopni. Chłodniej nad morzem od 19 do 24. W nocy od Śląska po wschodnią część Pomorza, Warmii i Mazury przelotne opady deszczu i burze, stopniowo przemieszczające się na południowy wschód. Lokalnie możliwy grad. Noc ciepła na Podkarpaciu nawet do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję Wieczór z Trójką, czy Wieczór w Trójce, i tak brzmi równie dobrze, wydaje Aleksandra Budka, a przy konsulecie Michał Jakubik. I pozostaniemy z Państwem do 21:00. I do tej pory i przez prawie dwie godziny, bardzo dużo muzyki. Myślałem, szczerze mówiąc, jeszcze kilka godzin temu albo wczoraj, że będzie więcej nowości niż staroci, ale ostatecznie pogoda sprawiła, że jednak będzie więcej utworów starszych, ale za to myślę dosyć lekkich i przyjemnych. W sam raz na taki dzień jak dziś. Lovely Day, Bill Withers, za nami. Rok 1977. Ten utwór nie był wielkim przebojem, o dziwo. Trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie było. Miał większe przeboje na swoim koncie Bill Withers, jak chociażby Ain't No Sunshine, ale Lovely Day, no to jest perełka, bez wątpienia. Pozostaniemy w klimacie letnim i to bardzo oldschoolowym przez mniej więcej 7 minut. Z lat 60. trzy razy o słońcu, Kalifornii i nie tylko. California, I wish they all could be California. The King of Surf Guitar, czyli Dick Dale and His Deltones, Mizzy Lou, a wcześniej Jan and Dean, Surf City, The Beach Boys, California Girls. Wszystko utwory z lat 60. no i wszystkie surfujące. Tak można chyba to podsumować. Teraz natomiast, a właściwie za kilka minut przejdziemy do nowej muzyki w dzisiejszym programie, ale zanim to nastąpi, przypomnijmy sobie, jak zespół The Pretenders, bo właśnie o nim mowa, brzmiał za swych najlepszych lat, czyli na przełomie lat 70. i 80. Got this in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detailed leaning, no visa. Seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my agenda. Got something winking. The baby's just come with the scenery. Now come on, baby. Middle of the Road, utwór, który nie stał się przebojem, nie wiem dlaczego kompletnie, a wcześniej Brass in Pocket i to spory przebój w Wielkiej Brytanii, sam szczyt listy przebojów w roku 1979, kiedy też ukazała się debiutancka płyta długogrająca The Pretenders, zatytułowana po prostu The Pretenders. I od debiutu Chrissie Hynde z różnymi składami poszukuje tego debiutu, tej mocy z debiutu. No bo nie udało się zbliżyć jakoś tak szczególnie od tamtego czasu. Oczywiście bywa lepiej lub gorzej i akurat w tym nowym przypadku, czyli w płyty Hate for Sale, jest lepiej. Historia zakończyła, zatoczyła koło, o czym będą Państwo mogli się za chwilę przekonać, jak to będzie brzmiało. Dodam jeszcze, że wciąż na perkusji Martin Chambers od samego początku z Chrissie Hynde. addicted to me. Head for sale, head for sale. He won't get hung or go to jail. He's got a curly tongue and a curly tail. He's got a curly tongue and a curly tail. Money in the bank and coke in his pocket. Porn all day, he wanks like a rocket. Teeth cap, ooh, he goes to the gym. Chest waxed, ooh, I look like him. Head for sale, head for sale, head for sale, head for sale. Sunrise, landscape, a portrait of two. Abstract, hubris, expressionist view. A delicate line, a bold shot of black. Was the brush, it's the canvas, there's no turning back. I didn't know when the paper dried. Kept going back for another try. A stab at the bottom, a dig at the top. I didn't know when to stop. I didn't know when to. I think I captured you in spite as I was. You couldn't see it, only because my first attempt stayed without. Grabbed my coat, found the door, made my way out. I didn't know when the paper dried. Kept going back for another try. A step at the bottom, a dig at the top. Why I didn't know when to stop. I didn't know when to. You see a fraud and no one else knows. A catwalk phenomenon, the emperor's clothes. A faithful likeness, but something ain't right. I painted over you in cadmium blue light. Try. I stab at the bottom, I dig at the top. I didn't know when to stop. I stab at the bottom, I dig at the top. I didn't know when to stop. I didn't know when to. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wracamy do trójki. Jeszcze nie mogę wrócić do grania, natomiast mogę wrócić na antenę i to już jest znakomity powód, żeby się wreszcie troszeczkę ucieszyć. A jakie mam plany w związku z tym, jeśli chodzi o nasz program i o nasze audycje? Sądzę, że w najbliższym czasie będę Państwu często przypominał właśnie to wszystko, co udało mi się odgrzać i co w jakikolwiek sposób mnie zaciekawiło, a czego przez te długie, przerwane miesiące brakowało mi piekielnie. Jan Ptaszyn-Wróblewski i trzy kwadranse jazzu. W sobotę tuż po godzinie 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed ogłoszeniami grupa The Pretenders z nowego albumu Hate for Sale, utwór tytułowy, a później I Didn't Know When to Stop. Jak być może Państwo zwrócili uwagę, Chrissy Hynde wróciła do harmoniki ustnej i to To zaleta bez wątpienia, a całość świetnie brzmi w dużej mierze dzięki producentowi. Steven Street, wspaniały człowiek, wspaniały producent, wspaniały instrumentalista też, no ale znamy go przede wszystkim jako producenta ze współpracy z chociażby, a może przede wszystkim z The Smiths, Blur czy New Order. Teraz kolejny artysta, który niedawno wydał płytę, ale podobnie jak w przypadku The Pretenders, cofniemy się sporo w czasie do roku 1990 i posłuchamy, jak zaczynał w zespole. Oh, Hammond bardzo rzadko brzmi źle. Taka jest prawda. Oh Vanity, a wcześniej The Only One I Know, czyli grupa The Charlatans w epoce Medchesteru. Najpopularniejszy, jedna z najpopularniejszych grup, jeśli chodzi o Medchester, absolutni pionierzy gatunku. Oczywiście jeszcze z paroma innymi grupami. The Charlatans za chwilę raz jeszcze, a później już przejdziemy do Tima Bridgesa, czyli wokalisty grupy The Charlatans, który całkiem niedawno wydał swój 5. album. Ważna informacja jest taka, że to zdecydowanie najlepsza z jego solowych płyt. I Love the New Sky. Ale zanim Tim Bridges solo, ochłońmy trochę po Vanity i raz jeszcze The Charlatans. Treasure, yeah, to the sky. eyes, shooting time in the sand, holding hands, we are living, taking the sun, wanting it all. We have friends in other dimensions, they come with the sweetest intentions, suspended in dreams and beautiful things. I'm standing here to protect you, none of these things will affect you. Beautiful things, suspended in dreams. Lori, it doesn't matter where you're going, baby. All that is important is that you've been dreaming lately. You can't just call me if you need time to recover. There's a meadow and there's a mountain, we could talk forever. Time in the sand, hold my hands, we are living, taking the sun, wanting it all. We have friends in other dimensions, they come with the sweetest intentions, suspended in dreams of beautiful things. Standing here to protect you, none of these things will affect you. Beautiful things suspended in dreams. I love the new sky, Lori. Implicitly, I can't recall a time where I felt this elated. Do you feel the same thing? We have friends in other dimensions, who come with the sweetest intentions, suspended in dreams of beautiful things. I'm standing here to protect you, none of these things will affect you. Beautiful things, suspended in dreams. Beautiful things, beautiful things, suspended in dreams, suspended in dreams. Beautiful things, beautiful things, suspended in dreams, suspended in dreams. I love the new sky, Lori. I love the new sky, Lori. I love the new sky, Lori. Tell your story. Oh, it's glowing, Lori. It doesn't matter where you're going, baby. All that is important is that you're still dreaming. Piosenka, którą już państwo pewnie znają, czyli Lori z albumu Tima Burgessa I Love the New Sky. Wspominałem o tym, że jest to naprawdę udane wydawnictwo, udana płyta Tima, poniekąd dlatego, że znalazł sobie naprawdę świetnego producenta i instrumentalistę, ale dosyć zaskakująca postać, dlatego że Daniel O'Sullivan, czyli artysta związany ze sceną eksperymentalną, no, nazwy nawet myślę tym, którzy znają się na muzyce, czasami niewiele mówiące, Guapo, Sun O, no Sun O pewnie więcej, Grumbling Fur i Alver, to te najbardziej znane z jego zespołów. No w każdym razie zupełnie inna stylistyka, jeśli chodzi o dokonania Daniela O'Sullivana, ale tu dogadali się świetnie, jak się okazuje. Daniel gra na wielu i różnych instrumentach, a gościnnie pojawia się też Peter Broderick, dawno niesłyszany w autorskich piosenkach. Może w przyszłym roku na przykład. Z płyty I Love the New Sky jeszcze fragment tytułu Lucky Creatures. On the underground, so scared to put a foot wrong, you don't even put a foot right. Don't you recall San Francisco at all? Leaping on the same flight, see you in the next life. Fraternity, heavenly, lucky creatures. Eternity, I would like those features. Lucky creatures, I would like those features. Lucky creatures. Recently played. Okay. I was inspired by the look in your eye. Hanging around for half hours, just waste time in our lives. Shots been fired, brain rewired. You turn to me for sincerity. Lucky creatures. I've admired those features. Lucky creatures. I've admired those features. Lucky creatures. You were summer, you were spring. Tried to hide from what winter would bring. And now years later, it makes me smile. We were lucky creatures. I've admired those features, lucky creatures, for eternity. I've admired those features, lucky creatures. I've admired those features, lucky creatures. I've admired those features, lucky creatures. Zapraszamy